Capitolul 7. Domnul Waterhouse, șovăind pe treptele casei de la numărul 18, se uită nervos în spate la sora sa. "E sigură că n-ai nimic?" o întrebă domnul Waterhouse. Domnișoara Waterhouse pufni cu indignare. "Nu știu ce vrei să spui, James." Domnul Waterhouse arăta ca un om care își cere scuze. Atât de des trebuia să-și ceară scuze că deja aerul vinovat ajunsese parte integrantă din înfățișarea sa. "Păi, draga mea, voiam doar să-ți spun că, având în vedere ce s-a întâmplat ieri alături..." Domnul Waterhouse se pregătea să plece la firma de avocatură unde lucra. Era un bărbat îngrijit, cărunt, cu umerii ușor căzuți și cu o față mai degrabă cenușie decât rozalie, deși nu părea câtuși de puțin bolnav. Domnișoara Waterhouse era înaltă, colțuroasă, genul de femeie dintr-o bucată, care nu tolera fleacurile sau prosteala. "Există vreun motiv, James, ca, din cauza că în casa de alături a fost omorât ieri un om, să fiu și eu omorâtă azi?" "Păi, Edith, asta depinde foarte mult de cine a comis crima, nu-i așa? De fapt, tu crezi că există cineva care cutreieră în sus și în jos Wilbraham Crescent, alegându-și o victimă din fiecare casă? Zău, James, asta e aproape blasfemie." "Blasfemie, Edith?" întrebă domnul Waterhouse, uimit din calea afară. Niciodată nu i-ar fi trecut prin cap un asemenea aspect al remarcilui. "Evocarea Paștelui evreiesc," spuse domnișoara Waterhouse, "care, dăm voie să-ți reamintesc, este Sfânta Scriptură." "Asta e nițel cam exagerat, Edith. Aș vrea să-l văd eu pe ăla care vine aici și încearcă să mă omoare pe mine," spuse curajoasă domnișoara Waterhouse. Fratele ei reflectă în sinea lui că o asemenea situație părea într-adevăr cu totul improbabilă. Dacă el personal și-ar fi ales o victimă, niciun caz n-ar fi ales-o pe sora lui. Dacă cineva ar fi cutezat să facă una ca asta, existau toate șansele ca acel cineva să fie doborât cu vătraiul sau cu bara de fier de la ușă și predat poliției într-o stare deplorabilă și umilitoare. "Voiam doar să spun că... ei bine, există pe aici niște figuri, în mod clar, indezirabile." "Încă nu știm prea multe despre ce s-a întâmplat," spuse domnișoara Waterhouse. "Umblă tot felul de zvonuri. Doamna Head a auzit azi dimineață niște povești absolut fantastice." Îmi închipui, spuse domnul Waterhouse și se uită la ceas. Nu dorea câtuși de puțin să audă poveștile cu care venise vorbăreața lor femeie în casă. Sora lui nu-și pierdea niciodată timpul să demitizeze aceste senzaționale produse ale fanteziei, dar îi plăcea să le asculte. Unii spun că omul ăsta era casier sau contabil la Aronberg Institute și că nu știu ce n-a ieșit la socoteală și a venit la domnișoara Pebmarsh să o întrebe. Iar domnișoara Pebmarsh l-a omorât. Domnul Waterhouse părea ușor amuzat. "O oarbă?" "L-a strangulat cu o bucată de sârmă," spuse domnișoara Waterhouse. "Vezi tu, el nu era în gardă. Cine ar fi fost cu cineva orb? Nu că eu una cred așa ceva. Sunt sigură că domnișoara Pebmarsh e o persoană cu un caracter excelent, dar eu am alte păreri decât ea pe diferite teme. Nu e din cauză că ea reproșa ceva de natură criminală, ci doar pentru că cred că părerile ei sunt bigote și extravagante. În definitiv, mai există și alte lucruri pe lângă educație. Toate școlile astea noi, cu aspect ciudat, construite practic din sticlă, ai crede că sunt destinate cultivării castraveților și roșiilor. Sunt sigură că sunt foarte nesănătoase pentru copii în lunile de vară. Chiar doamna Head mi-a spus că lui Susan a ei nu îi plac noile ei săl de clasă. Spune că e imposibil să fii atent la lecții din cauza că nu te poți abține să nu te uiți tot timpul pe ferestrele alea." "Vai," spuse domnul Waterhouse, uitându-se din nou la ceas. "Ei bine, mă tem că am să întârzi. La revedere, draga mea, ai grijă de tine. Mai bine, ține lanțul la ușă." Domnișoara Waterhouse pufni din nou. După ce închise ușa în urma fratelui ei și era pe cale să se retragă la etaj, se opri gânditoare, după care se duse la sacul de golf, scoase bastonul cu măciulie și îl plasă strategic lângă ușa de la intrare. "Gata," spuse domnișoara Waterhouse cu o oarecare mulțumire. "Firește, James vorbea prostii. Totuși era bine întotdeauna să fii pregătit. Faptul că ospiciile le dădeau drumul cu atâta ușurință bolnavilor mintali, îndemnându-i să ducă o viață normală, era, după părerea ei, un permanent pericol pentru tot felul de oameni nevinovați. Domnișoara Waterhouse era în dormitorul ei de la etaj când doamna Head se năpusti în sus pe scări. Doamna Head era scundă și rotundă, semănând foarte bine cu o minge de cauciuc și savura practic tot ce se întâmpla. Doi domni vor să vă vadă, spuse cu aviditate doamna Head. Adică le-a nu-s chiar domni, sunt de la poliție. Întinse o carte de vizită. Domnișoara Waterhouse o luă. Inspectorul detectiv Harkestel citia. Ei condus în salon? Nu, i-am dus în sufragerie, strânsese masa și m-am gândit că ar fi un loc mai potrivit, adică nu-s decât polițiși la urma urmei. Domnișoara Waterhouse nu împărtăși motivul. Totuși spuse. Cobor imediat. Cred că vrea să vă întrebe ceva despre domnișoara Pebmarsh. Vrea să știe dacă ați observat ceva ciudat în purtarea ei. Se spune că maniile astea vine uneori dintr-o dată și nu se prea observă dinainte. Dar de obicei e ceva, un fel mai aiurea de a vorbi, să știți. Poți să-ți dai seama după ochi, se spune. Dar asta n-ar ține la o oarbă, nu-i așa? Domnișoara Waterhouse coborâ și intră în sufragerie cu anumită curiozitate nu chiar neplăcută, mascată de obișnuitul aer bătăios. Inspectorul detectiv Harkestel? Harkestel se ridicase. Bună dimineața, domnișoara Waterhouse! Domnișoara Waterhouse nu caradixi să-l salute pe tânărul înalt și brunet, care îl însoțea pe inspector și care îngânase un sergent Lamb. Sper că n-am venit la o oră nepotrivită, în sensul că e prea devreme, dar îmi închipui că știți despre ce e vorba. Ați auzit ce s-a întâmplat ieri în casa de alături. O crimă într-o casă vecină nu e ceva care să treacă neobservat, spuse domnișoara Waterhouse. A trebuit chiar să alung câțiva reporteri care au venit să mă întrebe dacă n-am văzut ceva. I-ați alungat? Normal. Ați avut dreptate să procedați așa, spuse Harkestel. Reporterii ăștia se strecoară în tot locul, dar sunt convins că dumneavoastră știți cum să faceți față oricărei situații de felul ăsta. În fața acestui compliment, domnișoara Waterhouse își permise să trădeze o ușoară plăcere. Sper că nu vă deranjează că am venit să vă punem același gen de întrebări, spuse Harkestel. Dacă ați văzut ceva ce ne-ar putea interesa cât de cât, vă asigur că vă vom fi extrem de recunoscători. Bănuiesc că la vremea aceea vă aflați aici în casă, nu-i așa? Nu știu când a fost comisă crima, spuse domnișoara Waterhouse. Noi credem că între ora 1:30 și 2:30. Da, atunci eram aici. Și fratele dumneavoastră? El nu vine acasă la prânz. Cine anume a fost omorât? În scurta relatare din ziarul de dimineață nu se spusese. Încă nu știm cine era, spuse Harkestel. Un străin? Așa se pare. Doar nu vreți să spuneți că și pentru domnișoara Pebmarsh era un străin. Domnișoara Pebmarsh ne asigură că nu se aștepta la niciun oaspete și că habar n-avea cine era. Nu poate fi sigură de asta, spuse domnișoara Waterhouse. Ea nu vede. I-am făcut o descriere foarte amănunțită. Ce fel de om era? Harkestel scoase dintr-un plic o fotografie neretușată și o întinse. Acesta e omul. Aveți vreo idee cine poate fi? Domnișoara Waterhouse privi fotografia. Nu, sunt convinsă că nu l-a mai văzut. Vai de mine, pare un bărbat foarte respectabil. Da, arată cât se poate de respectabil, spuse inspectorul. Arată ca un avocat sau ca un om de afaceri. Într-adevăr, fotografia asta nu-i deloc cutremurătoare. Arată ca și cum ar dormi. Harkestel nu-i spuse că, dintre toate fotografiile cadavrului făcute de poliție, aceasta fusese aleasă ca fiind cea mai puțin șocantă pentru ochi. Moartea poate fi o afacere liniștită, spuse el. Nu cred că omul ăsta avea vreo idee despre ce o să îi se întâmple. Ce spune domnișoara Pebmarsh despre toate astea? E absolut dezorientată. Extraordinar, comentă domnișoara Waterhouse. Ei bine, ne puteți ajuta cumva, domnișoara Waterhouse? V-ați uitat pe fereastră sau s-a întâmplat să fiți în grădină ieri între 12:30 și 3, să zicem? Domnișoara Waterhouse reflectă. Da, am fost în grădină. Stați să văd. Trebuie să fi fost înainte de 1. Am intrat în casă pe la 9:50. M-am spălat pe mâini și m-am așezat la masă. Ați văzut-o pe domnișoara Pebmarsh venind sau plecând de acasă? Cred că a venit. Am auzit poarta scârțind. Da, era după 12:30. N-ați vorbit cu ea? Nu, scârțitul porții m-a făcut să ridic ochii. Era ora la care se întoarce de obicei. Cred că atunci își termină orele. După cum probabil știți, predă la școala de copii handicapați. Conform declarației ei, domnișoara Pebmarsh a plecat din nou în jur de 1:30, Așa a fost? N-aș putea spune exact ce oră era, dar, da, îmi amintesc sigur că a trecut prin fața porții mele. Scuzați-mă, domnișoară Waterhouse, ați spus, a trecut prin fața porții mele? Bineînțeles, eram în camera de zi. Asta dă în stradă, în timp ce sufrageria unde ne aflăm acum dă spre grădina din spate. Dar după ce am prânzit, mi-am luat cafeaua în camera de zi și m-am așezat cu ea pe scaunul de lângă fereastră. Citam The Times și cred că dădeam pagina când am observat-o pe domnișoara Pebmarsh trecând pe lângă poartă. E ceva extraordinar în asta, doctore? Nu extraordinar, nu, spuse zâmbind inspectorul, numai că am înțeles că domnișoara Pebmarsh avea de gând să facă niște cumpărături și să se ducă la poștă și am crezut că i-ar fi fost mai aproape dacă o lua în direcția cealaltă. Depinde la care magazine vrei să te duci, firește că pe acolo ajungi mai repede la magazine, iar în Albany Road e un oficiu poștal. Dar domnișoara Pebmarsh trecea de regulă prin fața porții dumneavoastră pe la acea oră? Nu știu la ce oră iese de regulă domnișoara Pebmarsh și nici în ce direcție o ia. Nu-mi petrec timpul urmărind un vecin, inspectore. Sunt o femeie ocupată care nu-mi văd capul de propriile mele treburi. Știu că unii nu fac decât să stea toată ziua la fereastră și să vadă cine trece sau cine la cine se duce. Asta este mai mult obiceiul invalizilor sau al celor care n-au altă treabă decât să spioneze și să-și bârfească vecinii. Domnișoara Waterhouse vorbea cu atâta înverșunare încât inspectorul fu convins că se referea la o persoană anume. Spuse repede, chiar așa, chiar așa. Cum domnișoara Pebmarsh a trecut prin fața porții dumneavoastră, se putea să se fi dus la telefon, nu-i așa? Parcă e o cabină telefonică în partea aia. Da, peste drum de numărul 15. Domnișoara Waterhouse, întrebarea importantă pe care trebuie să vă pun este dacă ați văzut sosirea acestui bărbat. Misteriosul bărbat, cum l-au numit ziarele de dimineață. Domnișoara Waterhouse clătină din cap. Nu l-am văzut nici pe el, nici pe altcineva. Ce făceați între 1:30 și 3? Mi-am petrecut cam o jumătate de oră dezlegând cuvinte încrucișate din The Times. Apoi m-am dus în bucătărie și am spălat vasele murdare de la prânz. Stați să văd. Am scris două scrisori, am completat niște cecuri pentru notele de plată, apoi m-am dus la etaj și am ales câteva lucruri pe care voiam să le duc la curățătorie. Cred că eram în dormitor când am remarcat o anumită agitație alături. Am auzit clar pe cineva țipând, așa că firește m-am dus la fereastră. La poartă era un tânăr și o fată, el părea să o îmbrățișeze. Sergentul Lamb se foi pe picioare, dar domnișoara Waterhouse nu se uită la el și era limpede că habar n-avea că el era tânărul cu pricina. N-am văzut decât partea din spate a capului tânărului. Părea să se certe cu fata. Până la urmă a așezat-o jos și a sprijinit-o de poartă. O chestie ieșită din comun. Apoi s-a îndepărtat și a intrat în casă. Nu o văzuseres pe domnișoara Pebmarsh întorcându-se acasă cu puțin timp mai înainte? Nu, nu cred că m-am uitat deloc pe fereastră până când n-am auzit țipetele acelea groaznice. Oricum n-am dat prea mare atenție acestor lucruri. Tinerii și fetele fac întotdeauna treburi de genul ăsta, țipă, se împing, chicotesc și fac zgomot. Nu mi-a trecut prin minte că era ceva serios. Abia când au sosit mașinile poliției mi-am dat seama că se petrecuse ceva ieșit din comun. Și ce ați făcut atunci? Normal. Am ieșit din casă, am stat pe trepte, pe urmă m-am dus spre grădina din spate. Mă întrebam ce se întâmplase, dar de acolo n-am prea avut ce vedea. Când m-am întors, se adunase o mică mulțime. Cineva mi-a spus că fusese o crimă în casă. Mi s-a părut ceva fantastic, absolut fantastic, spuse domnișoara Waterhouse cu dezaprobare. Nu ne mai puteți spune nimic altceva? Mă tem că nu. V-a scris cineva de curând propunându-vă vreo poliță de asigurare sau a venit cineva la dumneavoastră sau v-a anunțat că vine? Nu, nici vorbă. Și James și eu suntem asigurați la Societatea de Ajutorare Mutuală. Firește că tot timpul primești scrisori cu reclame și cu treburi de genul ăsta, dar nu mi-amintesc să fi primit ceva așa curând. Nici o scrisoare semnată Carrie? Carrie? Nu, categoric nu. Vă spune ceva numele de Carrie? Nu, ar trebui? Harkestel zâmbi. Nu, nu cred că ar trebui, doar că se întâmplă să fie numele pe care și-l luase bărbatul care a fost omorât. Nu era numele lui cu adevărat? Avem motive să credem că nu. Era vreun fel de excroc? Nu putem să o spunem până nu avem vreo dovadă. Firește că nu. Trebuie să fiți atenți. Știu, nu ca unii oameni de pe aici care îndrugă vrute și nevrute. Mă mir că nu sunt dați în judecată pentru bârfă. Calomnie, o corectă sergentul Lamb, deschizându-și gura pentru prima dată. Domnișoara Waterhouse se uită la el oarecum surprinsă, ca și cum s-ar fi mirat că avea identitatea lui proprie și nu era doar o anexă necesară a inspectorului Harcastle. Îmi pare rău că nu pot să vă ajut, spuse domnișoara Waterhouse. Și mie îmi pare rău, spuse Harcastle. O persoană cu inteligența și judecata dumneavoastră și cu un asemenea spirit de observație ne-ar fi fost un martor foarte util. Mi-aș fi dorit să fi văzut ceva. O clipă tonul ei fu fisător ca al tinerelor fete. Dar fratele dumneavoastră, domnul James Waterhouse, fratele meu n-ar ști nimic, spuse cu dispreț domnișoara Waterhouse. Niciodată nu știe și în tot cazul era la Gainsford în Sweeton, în High Street. O, nu, James n-ar fi în stare să vă ajute. Cum spuneam, nu vine acasă la prânz. Unde ia prânzul de obicei? De obicei servește sandvișuri și cafea la Three Feathers, un local foarte de gust și respectabil. Sunt specializați în gustări rapide pentru funcționari. Vă mulțumim, domnișoara Waterhouse. Nu vă mai reținem. Se ridică și ieși în hol. Domnișoara Waterhouse îl însoții. Colin Lamb ridică bastonul de golf de lângă ușă. Frumușel baston, spuse el. Are o măciulie grea. Văd că sunteți pregătită pentru orice eventualitate. Domnișoara Waterhouse era ușor stânjenită. Zău, nu-mi imaginez cum a ajuns bastonul ăsta aici. Îl smulse din mână și îl vârâ în sacul de golf. O metodă de precauție foarte înțeleaptă, spuse Harcastle. Domnișoara Waterhouse deschise ușa și îi lăsă să iasă. Ei bine, spuse Colin Lamb cu un oftat, n-am scos mare lucru de la ea, în ciuda faptului că ai periat-o tot timpul. Asta e metoda ta invariabilă? Cu persoanele de genul ei dă uneori rezultate excelente. Durii răspund întotdeauna la lingușeli. Pe urmă torcea ca o pisică ce privește o farfurie cu smântână. Din păcate, n-am aflat nimic interesant. Nu? Întrebă Harcastle. Colin îl privi repede. La ce te gândești? La un aspect foarte subțirel și posibil neimportant. Domnișoara Pemarș s-a dus la cumpărături și la poștă, dar a luat-o la stânga în loc să o ia la dreapta, iar apelul telefonic, conform spuselor domnișoarei Martindale, a fost făcut cam pe la 9:50. Colin îl privi curios. Continui să crezi că, în ciuda negărilor ei, ea a dat telefonul? A fost foarte categorică în privința asta. Da, a fost foarte categorică, spuse Harcastle ambigu. Dar dacă ea l-a dat, de ce l-a dat? Of, toate de ceurile astea, spuse iritat Harcastle. De ce, de ce, de ce? De ce toată aiurea la asta? Dacă domnișoara Pemarsh a dat acel telefon, de ce a vrut ca fata să ajungă acolo? Dacă a făcut-o altcineva, de ce a vrut să o implice pe domnișoara Pemarsh? Încă nu știm nimic. Dacă femeia aia, Martindale, ar fi cunoscut-o personal pe domnișoara Pemarsh, ar fi știut dacă era sau nu vocea ei, sau măcar dacă semăna cu ea. În fine, n-am obținut mare lucru de la numărul 18. Să vedem dacă numărul 20 ne oferă ceva mai bun.